Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. In Haaksbergen zien ze de bui al hangen. Als ze hier zout gaan winnen, verandert de bodem straks in gatenkaas. En voor je het weet ben je een soort Groningen. BMW van Haaksbergen willen dat de gemeenteraad nee zegt tegen het zoutbedrijf. Maar hoe moet het dan met al die banen in het zout en met de energietransitie? Straks in één vandaag. Na het NOS Journaal. Ismael de Bruin. Een van de kinderen die gewond zijn geraakt bij de mesaanval in Annecy is Nederlands. Dat heeft de Franse politie bekendgemaakt. Een ander gewond kind heeft de Engelse nationaliteit. Veel meer details zijn nog niet bekend, zegt correspondent Frank Renaud. We weten wel de leeftijd van de kinderen. Eén van de kinderen was 22 maanden oud. Twee kinderen waren 2 jaar oud en één van de kinderen was 3 jaar oud. De volwassenen, één daarvan is gewond geraakt door messteken. Ook van de dader die vanochtend om 9:30 met dat mes die kinderspeelplaats in Annecy opliep. En de andere volwassenen is ook gewond geraakt door politiekogels. De vermoedelijke dader is een Syriër die in Zweden de vluchtelingenstatus had. Over zijn motief is nog veel onduidelijk, maar de Franse autoriteiten gaan niet uit van een terreuraanslag. Het Openbaar Ministerie wil niet al binnen een maand duidelijkheid geven over het hoger beroep in de zaak rond de Haagse oud-wethouder Richard de Mos. Dat schrijft de hoofdofficier van het landelijk parket in een brief aan de Haagse gemeenteraad. De Mos werd in april vrijgesproken van corruptie. Het OM heeft begin mei voorlopig hoger beroep aangetekend. De gemeenteraad wilde binnen een maand al duidelijkheid, maar het OM heeft naar eigen zeggen meer tijd nodig om te bepalen of die zaak wordt doorgezet. Premier Rutte gaat zondag naar Tunesië om te praten over migratie. Hij overlegt met de Tunesische president Sayed, voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie en de Italiaanse premier Meloni. De Europese Unie wil afspraken maken met Noord-Afrikaanse landen om illegale migratie tegen te gaan. Zedendelinquent Donny M. heeft niet de goede zorg gekregen in de periode voordat hij de 9-jarige Gino ontvoerde in Kerkrade en hem vermoordde. Volgens 4 inspecties hebben hulpverleners en organisaties steken laten vallen. Voor het 2e kwartaal op rij is de economie van de eurolanden gekrompen. Daarmee is de recessie een feit. Het is nog wel de lichtst mogelijke recessie. De economie van de eurolanden krompen in de afgelopen 2 kwartalen met 0,1%. De oorzaak van de grote treinstoring in Amsterdam is bekend. Een onderdeel in het systeem voor de bediening van seinen en wissels was defect, meldt ProRail. Het defecte onderdeel is inmiddels vervangen. Afgelopen zondag vielen beeldschermen van de verkeersleiding uit, waardoor het treinverkeer niet kon worden gemonitord. Sinds maandag wordt het treinverkeer tijdelijk vanuit Utrecht geregeld, zegt ProRail. Dit is de eerste keer dat we dat hebben moeten doen. Dat geeft ook wel aan hoe complex deze storing was. Maar goed, des te fijner wel dat die uitwijklocatie er was. Want daardoor hebben we in ieder geval in de periode tot nu gewoon treinen kunnen laten rijden in en rond Amsterdam. Omdat de storing is opgelost, wordt in de nacht van vrijdag op zaterdag de verkeersleidingpost in Amsterdam weer geopend. Er moet snel meer gebeuren tegen armoede. Dat is de boodschap van de oppositie aan het kabinet in het debat over de voorjaarsnota. De PvdA en GroenLinks willen dat er nog voor de zomer een stevig pakket ligt tegen armoede. En zo niet, dan stemmen ze tegen de maatregelen uit de voorjaarsnota. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer en kan de steun van de twee linkse partijen dus goed gebruiken. Ook de boer-burgerbeweging kan het kabinet in de Senaat aan een meerderheid helpen, maar die partij dringt ook aan op koopkrachtreparaties. En dan het weer, zonnig met in de loop van de middag in het binnenland stapelwolken en kans op een regen- of onweersbui. Op veel plaatsen is het tussen de 23 en 27 graden. In het noorden is het iets koeler. De komende dagen blijft het zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Snel, dankjewel. Bij de ANWB voor het verkeer, Erwin Hart. Dag Erwin. Dag. Ja, sorry. Het is heel druk op de weg namelijk. Dat komt door ongeluk en recreatieverkeer. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knopend de Hocht en afrit Valkenswaard. 6 kilometer file door een autobrand. 20 minuten vertraging. Omrijden via de A67 en de A73 via Venlo. Op de A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en Knopend Markizaat. 7 kilometer file. Het zijn omrijders, want de A16 van Antwerpen naar Breda is nog helemaal dicht door een ongeluk met 2 vrachtwagens, 2 tankwagens. En dat zal nog wel even duren. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Zoetewoude Rijndijk, is de weg weer vrij. Nog 16 kilometer file. A10 Watergraafsmeer, de Nieuwe Meer bij Amsterdam Buitenveldert. 5 kilometer file door een ongeluk met 4 auto's. 2 rijstroken dicht, 1/2 uur vertraging. En 99 Den Helder Den Oever. In beide richtingen is de weg dicht tussen Den Helder en afrit Annapolona door een ongeluk. En omrijden kan via het zand over de N249 en de N9. En 263 Buust Wezel Breda is druk bezocht door natuurlijk omrijders vanwege die dichte A16. Een uur vertraging tussen Rijsbergen en de A16. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNNVARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijk het aan. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO+. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Nu eentje extra op veel producten. Frisse citroenen of limoenen in het. 1 plus 1 gratis. Alle soorten Magnum. 1 plus 1 gratis. En u nog kuppensoep, goed pasta of goed noedels. Ook 1 plus 1 gratis. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. Ook online. NPO Radio 1. Afro Tros. Veel Nederlanders maken zich zorgen over hun financiën. Blijkt op de dag dat de Tweede Kamer spreekt over bezuinigingen. Een debat waar de geest van de nieuwe Eerste Kamer overheen hangt, horen we straks van politiek commentator Joost Vullings. Feit of fictie, Lammert, de aanval op de Dam in Oekraïne? Ja, de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in Oekraïne tweette dat dit de grootste milieuramp in Europa is sinds de kernramp in Tsjernobyl. Of dat klopt, hoor je straks. De eerste halve finale vrouwen op Roland Garros gaat tussen de Tsjechische Mugova en de Belarusische Sabalenka. Ja, Roos, nog steeds de eerste set? Of is hij net afgelopen? Nee. Nee, zeker. Ik denk dat je meekijkt. Tiebreak, eerste set. Mugova heeft wel op 5-4 trouwens een setpoint gehad. Wist ze niet te maken. De Tsjechische Sabalenka kwam terug. Dus nu die tiebreak aan het einde van de eerste set. Er zijn dus geen breaks geweest ook in deze eerste set. In deze eerste halve finale. Later vanmiddag Beatrice Haddad-Maia, de Braziliaanse, tegen Iga Świątek. In deze eerste halve eindstrijd dus een tiebreak tussen Mugova, de Tsjechische, en Sabalenka. Nu eerst Haaksbergen keert zich tegen de zoutwinning. Eén vandaag. Suzanne Bosman. De regio Twente is al meer dan 100 jaar belangrijk voor de zoutwinning, maar daar komt mogelijk een einde aan. De gemeente Haaksbergen lijkt niet akkoord te gaan met het openen van nieuwe locaties voor zoutwinning daar in de gemeente. Dit uit angst voor bodemdaling. De raad van Haaksbergen neemt begin juli een besluit, maar het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad nu al om niet akkoord te gaan met de zoutwinning. Lammert, hoe zit dat? Ja, het bedrijf Nobian, vroeger Akzo Nobel, nog vroeger de Akzo, wint al heel erg lang zout in Twente, maar het zout in de grond bij Hengelo en Enschede is bijna op. Dus wil het bedrijf een nieuwe winningslocatie openen in Haaksbergen. Officieel is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verantwoordelijk voor die vergunning. Maar dat ministerie vraagt altijd de gemeente om een verklaring van geen bedenkingen. En meestal is dat een formaliteit, maar de gemeente Haaksbergen dreigt dit dus niet te doen. Het gevolg, de zoutwinning in Twente komt in gevaar. En dat is een probleem omdat een kwart van het Europese zout, volgens de Volkskrant, wordt gewonnen in Twente. Esther Diepemaat, goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Diepemaat, u bent CDA-raadslid in de gemeente Haaksbergen. Nou is dit best een ingewikkeld dossier. Hoe lang staat het al, die zoutwinning, op de agenda bij u in de raad? Ik ben zelf nog niet zo heel lang raadslid, anderhalf jaar. Maar het speelt al wel een aantal jaren, dit dossier. En sinds vorig jaar oktober weer wat meer, omdat we toen de ontwerpverklaring van geen bedenkingen hebben geweigerd. Ja, toen daar al mee begonnen. Wat doet dit in de gemeente onder de inwoners, dit verhaal? Nou, best wel veel. In het gebied, zeg maar, in Sint-Isidorushoeven, waar de mensen wonen, die zijn daar zeker wel mee bezig, omdat het een behoorlijke impact heeft op hun omgeving en ook op de bodem. Ja, ja, we hebben gesproken met Epi Winkelhuis van actiegroep Laat de Hoeve Niet Zakken. En die heeft grote zorgen. Ja, wij vrezen voor bodemdaling en wij vrezen voor onzekerheid naar de toekomst toe. En dat kan bijvoorbeeld ook zijn lekkages of calamiteiten. En in Groningen is al gebleken dat, zoals het vooraf voorgesteld wordt, achteraf meestal niet zo is. Of niet zo is, maar dat het af kan wijken. En daar zijn we bang voor. Ja, dat zegt Epi Winkelhuis dus. Van laat de hoeve niet zakken, mevrouw Diepemaat. Ja, Groningen, is dat wat hierboven hangt? Nou ja, Groningen is natuurlijk een andere situatie. Wij hebben gewoon onze eigen afweging gemaakt destijds bij die ontwerpverklaring. En gewoon de ruimtelijke aspecten afgewogen waar veiligheid een onderdeel van is. Dus dat wij hebben daar wel onze eigen afweging dus in gemaakt. Mm-hmm. Want waar bent u, of tenminste als u zegt veiligheid is een afweging, waar bent u, waar is de gemeente bang voor? Er vindt bodemdaling plaats en staatstoezicht op de mijnen heeft een aantal voorwaarden gesteld. Maar er is nog niet gebleken dat die voldoende geborgd zijn. Dus we zijn bang voor bodemdaling en daardoor ook schade aan woningen, wat de heer Winkelhuis zeg maar net ook al benoemde. Maar nu vergelijkt u het met gaswinning, terwijl in de omgeving, Hengelo en Enschede, vindt al meer dan 100 jaar zoutwinning plaats. Zijn er dan ook grote bodemdalingen geweest met schade? Nee, dat niet natuurlijk vergelijkbaar met Groningen. Maar wat ik al zei, dat is natuurlijk een hele andere situatie, gaswinning. En wat voor ons belangrijke aspect ook is, is de ruimtelijke afweging geweest. En dat is dat in het gebied waar het moet plaatsvinden, woningbouw in de toekomst gepland staat. Oh. En dat is voor ons dus een belangrijke afweging, dat daarmee strijdig is. Mm-hmm. Ja, begrijp ik dan hieruit dat u zegt, nou, wij gaan in ieder geval meestemmen met wat de verantwoordelijk wethouder Jan Helman Schot, uw partijgenoot overigens, adviseert. Stem maar tegen zoutwinning, gemeenteraad. Kijk, ik kan niet vooruitlopen op een raadsvergadering die nog moet plaatsvinden. Wij moeten nu het voorstel zoals het er ligt bespreken in onze raad en met de andere, of in onze fractie met de andere raadsleden. En dan zullen we een besluit nemen. Maar het voorstel wat er nu ligt is natuurlijk wel in lijn met hoe wij al eerder gestemd hebben. Mm-hmm. Ja, precies. Nou lijkt het ministerie, die wil eigenlijk wel, hè? Die wil wel een vergunning geven. Dus, maar heeft daar de gemeente bij nodig. Maar goed, tegen ons benadrukken ze vandaag nog eens, ja, die zoutproductie, die is voor Nederland wel echt belangrijk. Hoe weegt u dat? Ja, dat is zeker belangrijk. Maar wij hebben in dat kader wel die ruimtelijke afweging te maken en zijn tot deze conclusie gekomen. En grond is schaars en de bodem hebben wij daar ook maar één van. Dus ja, alles afwegende zijn we tot een meerderheid van de raad destijds heeft dit toen besloten. Dus, en we hebben nu weer een voorstel voor liggen om hem te weigeren. Dus ja. Ja, die kant lijkt het op te gaan. Lambert, experts, hoe kijken die hier nu naar? Ja, we belden met een van de experts op dit gebied, geoloog en hydroloog Peter van der Gaag. Hij begrijpt de zorgen van de inwoners, zeker inderdaad door de geschiedenis van Groningen en de gaswinning. Maar hij voegt daaraan toe: bij zoutwinning zie ik in principe niet erg grote risico's. Het risico van nul bestaat niet. Maar je kan de zoutwinning zo goed monitoren dat je bij elke calamiteit gelijk kan ingrijpen. En ik adviseer de gemeente Haaksbergen dan ook om rondom de zoutwinningput een systeem in cirkels van tiltmeters neer te zetten, zodat je de hele exploitatie online in de gaten kan houden. Ja, hij zegt dus dat je met tiltmeters die bodemdaling heel precies kunt monitoren. In Harlingen heeft hij samen met bedrijven en bewoners eerder zo'n systeem van meters neergezet. En daar werkt het volgens Van der Gaag naar behoren. En hij heeft dus ook een duidelijk advies. Je kan het uitstekend monitoren en dat doen ze in Amerika en dat doen wij nu in Harlingen. Dus in plaats van commotie zou ik adviseren om rond de tafel te gaan zitten en goede afspraken te maken. Ja, mevrouw Diepemaat, wat zegt u hierop? Zijn er niet gewoon afspraken te maken? Hè? Als het nou heel goed in de gaten gehouden wordt. Ja, kijk, afspraken zijn er altijd te maken op dit vlak. Maar voorkomen is denk ik beter dan genezen. En het is gewoon zo dat aan de voorwaarden die staatstoezicht op de mijnen stelt, nog niet voldoende geborgd zijn. Dus dat is dat heeft met de veiligheid te maken. Dus dat punt blijft nog steeds staan. En het monitoren, natuurlijk kan dat. Maar goed, wij moeten er gewoon zeker van zijn dat die veiligheid gegarandeerd is. Want het is gewoon nu nog niet zo. Ja, het is de veiligheid, het is de mogelijke bouw van woningen, die natuurlijk ook heel erg nodig zijn, ook bij u in de gemeente. Aan de andere kant, er wordt ook gesproken over de productie van het zout. Zout onder meer belangrijk voor medicijnen, dat is één ding. Gemeenten zoals Enschede en Hengelo, die zeggen, ja, we hebben ongeveer 1400 gezinnen in de regio die afhankelijk zijn van de zoutproductie. Hier, als Haaksbergen niet meedoet, dan kan dat leiden tot sluiting van de fabriek in Hengelo. Hoe weegt u dat? Ja, nou ja, als raad kunnen we dat eigenlijk niet afwegen. Dat wordt ook in alle adviezen gezegd. Wij hebben die ruimtelijke en die veiligheidsaspecten afweging te maken. Dus dat aspect, ja, ik snap dat meespeelt. Maar is voor dit besluit niet de afweging, zeg maar. Dus dan kunnen we daar als raad daar in dat kader verder ook niets mee. Maar die 1400 gezinnen die afhankelijk zijn van die zoutwinning en die hele, ja, het is bijna cultuurhistorie in de regio Hengelo en Enschede dat daar zout gewonnen wordt met alle kleine zoutketjes. Opa's die al werkten bij AXO om het zout uit de grond te halen. Dat weegt u verder niet mee in uw besluitvorming? Ja, dat zouden we misschien wel kunnen of willen doen. Maar dat kader is er niet. Het vraagt van ons een ruimtelijke afweging. Dus dan speelt dat geen rol. Mm-hmm. Voelt u zich als gemeenteraadslid onder druk gezet? Hè? Aan de ene kant heel duidelijk de boodschap van BMW. Van de andere kant de buurgemeente, de fabriek zelf. Ja, mensen die er wat van vinden inderdaad, die zeggen van ja, maar wij zijn voor onze broodwinning daarvan afhankelijk. Hoe is dat voor u als gemeenteraadslid nu? Ja, nou ja, we merken en mijn collega raadsleden ook dat hier veel bij op het spel staat. Dat zien wij ook wel in. Maar goed, we hebben daar in een belangrijke afweging te maken. En wij proberen dat zo zorgvuldig mogelijk te doen. En het gaat richting een nee? Zoals het nu aan de raad wordt voorgesteld, is dat een nee. Maar de raad moet nog een besluit nemen. En daar kan ik niet op vooruit lopen, want dan heb je een meerderheid nodig. Ja, dat is begin juli dat de raad dat besluit moet nemen. Ik wens u sterkte bij de verdere overwegingen. Dank u wel voor dit gesprek. Esther Diepemaat was dat, van het CDA in Haaksbergen. We hadden het over de weerstand in de gemeente daar tegen het openen van nieuwe locaties voor zoutwinning. Lelystad Airport is vandaag geopend in Madurodam met geheel eigen controversies, want de mini-spandoekjes van activisten daar die werden afgepakt. Ons verslaggever was erbij en dat horen we zo meteen. Voor het verkeer, Erwin Hart. Er staat een file op de A4 Antwerpen richting Rotterdam tussen de Belgische grens en knooppunt Markizaat. Een half uur vertraging. Dat is nog altijd minder dan de vertraging op de E19 vanuit Antwerpen naar Breda. De weg is tot minimaal 10 uur vanavond dicht na een zwaar ongeluk eerder vandaag. De weg is van Breda naar Antwerpen weer helemaal vrij. Maar dus de andere kant op wordt toch steeds omgereden via Bergen-op-Zoom. Vandaag op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Even naar Parijs voor de halve finale. Roland Garros, Mugova tegen Sabalenka. Jan Roes, die eerste set is nu afgelopen. Wie heeft hem gewonnen? Ja, die tiebreak, hè, aan het einde van die eerste set tussen Sabalenka en Mugova. Gewonnen door de Tsjechische Karolina Mugova. Tweede setpoint, zat op 5-4 al een setpoint. En in die tiebreak kwam ze met 6-5 voor. Mooie backhand rechtdoor. Eerste set dus gewonnen in een tiebreak door Karolina Mugova. Straks verder met de tweede set. Ze zijn eventjes naar het toilet, even opfrissen. En dan gaan ze zo weer verder. Eén vandaag. Lammert, we nemen een duik in de geschiedenis. Ja, letterlijk, want bij Texel wordt weer gedoken bij een 17e-eeuws scheepswrak. Het wrak Burgzand Noord 9 wordt opgegraven. Het is een straatvaarder die handel dreef met het Middellandse zeegebied. Het wrak maakt deel uit van een rijksmonumentaal scheepskerkhof van 16 scheepswrakken uit de 17e eeuw. Want ja, toen was die plek bij Texel heel belangrijk, zegt Corina Hordijk van Museum Kaapskil. Zeker, iedere zeeman ter wereld wist waar die was. Het was echt de belangrijkste ankerplaats. Echt, wij claimen Texel als middelpunt van de wereldzeeën. Hè. Alle handel van heel de wereld kwam hier samen. En dat zie je terug op de zeebodem. Ja, de vorige vondst van de duikers in een buurwrak, dat ging de hele wereld over. Een prachtige 17e-eeuwse jurk werd naar boven gehaald. Maar ja, dit schip vervoerde Middellandse zeehandel. Dat zal wel weer heel veel aardewerken kruiden zijn. Ja, die hoeft het museum niet. Wat wij natuurlijk stiekem hopen is dat dit een soort oefening is om in een later stadium ook op de Beest en 17 te gaan duiken. Het palmhoutwrak. Dat is het wrak waar ook de jurk uitkomt die wij nu tentoonstellen en die zoveel media-aandacht ook heeft gegenereerd. Nou, nu ben ik heel benieuwd welke schatten er daarin liggen op de bodem van de Waddenzee. Dus ik belde met Thijs Koenen, de projectleider van de opgraving en ook aan het duiken daar nu. En hij kwam speciaal voor ons weer eventjes boven water. Ja, dat klopt. Echt, inderdaad, vrij letterlijk ben ik inderdaad net met mijn hoofd boven water. Dus even schakelen. Nou, om maar meteen met de deur in huis te vallen, zit er een jurk in het wrak. Ja, die vraag wordt veel gesteld. Nou, het opvallende is dat dit schip, we zeggen wel eens dat dit misschien wel een zusterschip zou kunnen zijn geweest van het palmhoutwrak waar de jurk uitkomt. Want deze is eigenlijk eenzelfde datering. Er komt hetzelfde type aardewerk uit. Dit is ook een straatvaarder geweest. Alleen dit schip is veel meer uit elkaar geslagen na het wrakproces. Dus hier is veel minder, de lading is veel minder intact. Dus de kans dat we hier een jurk gaan aantreffen, die acht ik bijzonder klein. Ja, dat is wel heel erg jammer na het wrakproces. Ja. Maar hebben ze dan misschien andere schatten gevonden? Kanonnen, dukaten, goudstaven? Nou, nee, nog niet. We zijn op dit moment nog eigenlijk helemaal aan het opstarten, de opgraving. En wat er is onder water om te kunnen opgraven, dan moet je ook een hele infrastructuur aanleggen. Met allemaal airlifts waarmee je gaat opgraven. En je moet het gebied eigenlijk een beetje prepareren, voorbereiden. Nou, nog even geduld dus wat de opgraving op de Waddenzee bij dat 17e-eeuwse scheepswrak ons op gaat leveren. I like to dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock and hit you with a little bit of robot. Gotta hit it, get it, love it, live it, get a little silly with the lyrical ridiculousness. I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to walk into a party with a pirouette. A little move goes a long way, like a soul train line in a hallway. It's your way, my way, all day. My kind of magic, it's automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. Even if it's raining, every time I feel myself getting frantic, maybe too much coffee did it. I bump up the music, bump up the click, I pick up the speed till I'm deep in it. Then I give it a half tip and just like magic, I feel like I'm back and that my body's electric. I'm feeling elastic and super fantastic and flipping like I know gymnastics. I like to shake a leg, I like to nod my head. I like to make a snow angel while lying in my bed. But don't give me no smooth talk unless you got a good moonwalk. And smile with your hips, smile with your hips, smile with your hips. My kind of magic is automatic. I feel like dancing, I feel like dancing. We'll be right back. Jason Mraz, I Feel Like Dancing. In Madurodam heeft de Lelystad Airport iets gedaan dat het in het echt nog niet is gelukt, namelijk opengaan. De miniatuurversie heeft geen stikstofvergunning nodig. Dat scheelt weer. Het grote vliegveld kan door stikstof nog steeds niet worden ingezet als vakantievliegveld. En toch was de opening van Mini Lelystad ook niet zonder controverses. Ook in Madurodam lieten actievoerders hun stem horen. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja! Echt waar? Heel hard klappen straks, hè? Een paar kinderen van een basisschool uit Lelystad. Die mogen de onthulling doen. Er ligt een groot paars doek nu over het vliegveld. Moment. 3, 2, 1, go! Als het open maar nooit open gaat! Nou, op de achtergrond is een stemtoren van een demonstrant. Die heel hard zegt dat het grote maar nooit open mag. Ja, ik hoorde u op de achtergrond heel hard schreeuwen, mevrouw. Wij zien het als een propagandastunt om hier dit vliegveldje te openen. Het is niet alleen maar Lelystad Airport waar iedereen blij mee is. Heel veel mensen in Overijssel en Gelderland, de provincie Overijssel en Gelderland, we vinden het allemaal dat het er niet moet komen. U heeft een klein spandoekje bij u? Ja, die hadden wij willen aanbieden als cadeautje om erbij te zetten. Stop Lelystad Airport, red de Veluwe, staat er op een mini spandoekje. Ja. Ja, in een klein blokje met neppengras. Gaat u het er zo bij zetten? Nee, we hebben ze daar op het randje neergezet. En ze worden onmiddellijk verwijderd. Het mag er niet bij staan. Ja, nee, deze meneer hoort wel bij mij. Maar die meneer haalt ze weg. Kijk, die haalt ze weg. Als wij ze neerzetten, haalt hij ze weg. Ja, maar Madurodam, is dat dan een afspiegeling van de werkelijkheid? Hier dus kennelijk niet, want er wordt heel veel gedemonstreerd tegen Lelystad Airport. Jaap Kloosterziel, woordvoerder van Stichting Red de Veluwe. Ja, we hebben het gevoel dat dit wordt geopend hier om te zorgen dat het een beetje echter wordt in Nederland. En hoe meer je van dit soort dingetjes doet, hoe meer druk er komt om dat vliegveld te openen. Dus dat dit kleine vliegveld in Madurodam als reden wordt gebruikt om dan ook maar het grote te openen. Precies, ja. Er is natuurlijk geen reden om te zeggen van nou, we gaan het vliegveld gaan we niet openen. Want het staat al in Madurodam. Dus we hebben eigenlijk geen reden meer om dat nu te stoppen. Echt? Denkt u dat werkelijk? Het is wel een van de dingen die we moeten, die we in de gaten moeten houden. Maar heeft u wel goed gekeken naar wat er gebouwd is? Want kijk, als we er even heen lopen, hebben we een iets beter uitzicht. Er is namelijk geen enkel vliegtuig te zien. Nee, maar ik heb wel begrepen dat die er later nog bij geplaatst wordt. En zo is dat in werkelijkheid natuurlijk ook. Ze gaan nu eerst 10.000 vliegbewegingen gaan ze vergunning voor aanvragen. En straks worden dat er 45.000. En wie weet worden dat er later nog wel veel meer. Want op dit moment is het alleen een terminalgebouw met een grote rood-wit gestreepte verkeerstoren. Ja. En heel veel kleine autootjes. Ja, dat klopt. Het is nu de huidige vertrekhal. Plus de verkeerstoren. Maar ja, dit is natuurlijk wel het symbool van Lelystad Airport. Wat ons betreft is dit het symbool van manipulatie met berekeningen. Hoe denkt u dat ze het voor elkaar hebben gekregen om dit hier te openen? Met geld, denk ik. Maar dat heb ik ook gelezen op de website, dat het ministerie van Infrastructuur en Schiphol ook sponsoren zijn van Madurodam. Maar weet u wie ook sponsor is van Madurodam? Nou? De Hoge Veluwe. Oh, die zie ik hier niet terug, helaas. Die hebben dus niet de komst van dit vliegveld hier kunnen blokken. Nee, hier niet, nee. Jan Eerkens, directeur van Lelystad Airport, stond te glunderen vandaag. Eindelijk, ja, een vliegveld dat wel open gaat. Ja, ik ben zeker verheugd dat we hier in Madurodam Lelystad Airport hebben kunnen plaatsen. De luchthaven is al 50 jaar in bedrijf en dat moment wilden we hier markeren. Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen dit vliegtuig hier wel open te krijgen? Omdat het een markant gebouw is. En Flevoland heeft nog niet zoveel markante gebouwen die in Madurodam staan. En het feit dat de Schiphol Groep een van de sponsoren is van Madurodam, helpt dat? Dat heeft daar eigenlijk helemaal niets mee te maken. Nee. Stichting Red de Veluwe is bang dat dit als extra argument gebruikt wordt om ook het grote Lelystad Airport te openen voor toeristenvluchten. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk met de plaatsing van de verkeerstoren van Lelystad Airport hier verwacht ik niet dat dat ineens wordt gezegd dat we daardoor open zouden mogen gaan. Bezoekers kijken ervan op dat vliegveld Lelystad is geopend. Ja, hier wel. Ja, deze is dus open gegaan. Ik denk dat het nog niet in de Flevopolder dus. Die Lelystad moet voor mij absoluut gesloten blijven. Het had ook niet geopend hoeven worden hier, want het is een beetje prematuur, hè? Dat je zegt, we gaan iets openen wat nog niet open is. Vind ik een beetje gek eigenlijk. Wat ik wel een beetje jammer vond, ik hoorde een mevrouw ontzettend staan schreeuwen. toen het voorbij was. Dat is een actievoerder. Ja, maar ik vond het niet leuk. Ik denk, ja, als je actie wil voeren, moet je dat in Den Haag doen en niet in een kinderpark. Het is wel een realistische weergave van hoe het eraan toe gaat. Dat is waar. Ja, maar we hebben natuurlijk al een heel groot Schiphol op Madurodam, dus er is al eigenlijk al meer dan genoeg aandacht voor de luchtvaart. Ja. Wat had u liever geopend gezien dan? Vrije fietspaden meer in de steden. Want die zijn er inmiddels. Als je Utrecht neemt, ik zie alle gebouwen van Utrecht, maar ik zie niet alle vrije fietspaden die inmiddels door de hele stad zijn. En dan denkt u, had daar dan wat aandacht aan besteed en niet aan Lelystad Airport? Bijvoorbeeld, ja. Ja. En zo komt alles samen daar in Madurodam. Een verslag was dat van Laura Kors. Explosies bij woonhuizen in woonwijken. Niet alleen in grote steden. Burgemeesters willen makkelijker woningen kunnen sluiten als zoiets gebeurt. Niet doen, zegt straks expert Michelle Bruin van de Universiteit Groningen. Zo maken burgemeesters zichzelf doelwit. In één vandaag, eerst het nieuws. NPO Radio 1. Is nou de plan. De evacuaties in het rampgebied bij de Zuid-Oekraïnse stad Gerson zijn het doelwit geworden van gerichte aanvallen. Dat zegt de Oekraïnse openbaar aanklager. Tot nu toe zou er 1 burger om het leven zijn gekomen. 2 mensen zouden gewond zijn geraakt. De regio werd zwaar getroffen door de dambreuk van eerder deze week. Bij de mesaanval in het Franse Annecy is ook een Nederlands kind gewond geraakt. Een ander slachtoffer is een Engels kind. In totaal vielen er 6 gewonden, onder wie 4 kinderen. De verdachte van het steekincident is een Syrische vluchteling. Het Openbaar Ministerie maakt geen extra vaart met het nemen van een besluit over het voorlopige hoger beroep tegen oud-wethouder Richard de Mos. De Haagse gemeenteraad wilde snel uitsluitsel, maar het OM heeft meer tijd nodig om te bepalen of het hoger beroep in de corruptiezaak wordt doorgezet. En de PvdA en GroenLinks willen dat er voor de zomer een stevig pakket ligt tegen armoede. Dat zeiden de partijen in het debat over de voorjaarsnota. Ze willen dat er snel meer gebeurt, anders stemmen ze tegen de maatregelen in de nota. Van Ismael naar Marco voor het weer. Ja, op veel plaatsen is het ronduit zonnig. In het uiterste zuidoosten van ons land, in Limburg, kan een enkele bui vanuit Duitsland binnendrijven. Als dat gebeurt, is dat een heel plaatselijke, maar wel met kans op onweer daarbij. En in de avond en nacht verdwijnt het allemaal weer. Is het droog met een paar wolken in het zuidoosten, verder overwegend helder weer en een minimumtemperatuur van 10 tot 14 graden. Dan beginnen we morgen weer met volop zon. In de loop van de middag ontstaan landinwaarts een paar stapelwolken. Het is niet helemaal uitgesloten dat daar een enkele onweersbui uit voortkomt in met name het oosten van het land. Maar op verreweg de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Op de Wadden is het niet zo warm, 19 graden. In de rest van het land 25 tot maar liefst 30 in het zuidoosten. En die 30 graden wordt op meer plaatsen bereikt op de zaterdag. Dat is waarschijnlijk de warmste dag voorlopig. Met een matige oostenwind en flink wat zon, dan dus die 30 plus in het binnenland. En ook zondag nog hoge waarden en wat weer betreft verandert de zondag en de dagen daarna verder vrij weinig. Erwin, hoe is het met de files? Het is, die zijn er heel veel. Meer dan 120 files. En veroorzaakt door veel ongelukken. Op de A10 is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Amstel. Dat geeft 8 kilometer file. Vanaf de basis heb je een half uur vertraging. En op de A4, daaraan aansluitend, staat een file vanuit Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Een half uur erbij en 3 kilometer file. Rotterdam is het ook niet alles. Op de A13, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Delft en knooppunt Kleinpolderplein. 7 kilometer door bergingswerkzaamheden. Rechterrijstrook dicht. Half uur vertraging ook daar. Op de A15 Rotterdam-Gorkum. Door een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam, 14 kilometer file vanaf Hendrik-Ido-Ambacht. De weg is wel weer vrij. A27 Utrecht-Almere tussen Beeldhoven en Knoopend Eemnes, 9 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht door een ongeluk. De extra reistijd is een half uur. De E19 bij de grens vanuit Antwerpen naar Breda is nog tot 10 uur vanavond dicht. Dus omrijden via Pegen op Zoom. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Al maanden onrust en zorgen, ook in verschillende steden, door explosies. Deuren en complete portieken beschadigd, omwonenden in angst. Vannacht weer in een woonwijk in Rotterdam. Om de rust in een wijk terug te brengen, liet een aantal burgemeesters al woningen sluiten. In sommige gevallen kan dat, maar burgemeesters willen dat het makkelijker voor ze wordt om hiertoe over te gaan. En dat kan straks ook, als de Kamer tenminste instemt met de uitbreiding van de gemeentewet. Michelle Bruin is universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag, mevrouw Bruin. Goedemiddag. U doet onderzoek naar het sluiten van woningen. Het kan dus in sommige gevallen. Wanneer kunnen burgemeesters dat doen, nu? Klopt. Burgemeesters hebben momenteel verschillende mogelijkheden eigenlijk al om woningen te sluiten. Dat kan bijvoorbeeld op grond van de gemeentewet. Dan moet er sprake zijn van een verstoring van de openbare orde door gedragingen die in het pand plaatsvinden. Nu hoor je waarschijnlijk al een beetje het probleem hiermee. De gedragingen moeten in het pand plaatsvinden. Explosies, beschietingen gebeuren natuurlijk juist buiten het pand. Dus daarom dat deze bevoegdheid vaak geen grondslag biedt voor wat burgemeesters in deze gevallen graag wil doen. Daarnaast hebben burgemeesters ook de mogelijkheid om te sluiten op grond van de opiumwet, indien er sprake is van drugshandel, hennepteelt of eigenlijk al als er een handelshoeveelheid drugs aanwezig is. Maar dat is dan ook binnen. En dat is inderdaad ook binnen. Nou, drugshandel kan ook wel op straat plaatsvinden. Maar dan moet er een directe link zijn tussen de handel en bijvoorbeeld spullen of stoffen die worden aangetroffen in de woning. Dus op die manier moet wel een link zijn met de woning die wordt gesloten. Ja. En wat je nu ziet is dat burgemeesters vaak gebruik maken van hun noodbevelsbevoegdheid als er, als ze bijvoorbeeld een woning willen sluiten na zo'n explosie. Ja. Vindt u en dat... daar zijn allemaal... Oh, sorry. Ja. Ja, vindt u dat burgemeesters daar nu dan te makkelijk toe overgaan? Nou, het probleem is dat die noodbevelsbevoegdheid, het zegt het al een beetje, het is echt in geval van nood. Daarnaast moet het echt zijn om een levensbedreigende situatie. Dus het is vaak ook achteraf pas optreden, terwijl burgemeesters graag vooraf al willen optreden. En daarnaast is de bewijslast heel erg hoog, omdat het echt moet gaan om ernstige wanordelijkheden, een dreiging van een ramp of een daadwerkelijke ramp. Dus het kan absoluut niet in alle gevallen. En daarom dat nu die roep bestaat om een grotere sluitingsbevoegdheid eigenlijk. Ja, dus maar het klinkt ook een beetje van als je nou een woning gaat sluiten waar een explosie is geweest of waarop is geschoten, dat je dan misschien toch de verkeerde mensen straft of raakt in ieder geval? En dat is zeker inderdaad een van de kritieken. Raak je inderdaad wel de juiste persoon? Sinds wanneer is het sluiten van in dit geval degene die beschoten wordt of bedreigd wordt de oplossing voor het probleem? Ja. En waarom zou dat dan zijn? Waarom zouden ze dat willen doen? U doet er onderzoek naar. Hebt u daar kunnen doorvragen? Nou, wat je nu ziet bij burgemeesters, ik ben met name gespecialiseerd in ook sluitingen van drugspanden. Daar speelt eigenlijk een beetje dezelfde vraag. Wat is nou het doel van zo'n woningsluiting? En het is natuurlijk een hele makkelijke, zichtbare oplossing. Er is op dit moment een probleem in een wijk. Er is een dreiging. En die dreiging wil je eruit halen. En dat doe je natuurlijk door zo'n pand te sluiten of door zo'n woning te sluiten. Op dat moment dan zorg je er eigenlijk voor dat er in ieder geval op die woning geen aanslagen meer zullen plaatsvinden of geen drugshandel meer plaatsvindt. Dat is het doel wat de burgemeesters nastreven met zo'n sluiting van een woning. En dan wordt zo'n woning gesloten en dan, waar gaan die mensen dan naartoe die in die woning zitten? Ja, dat is de vraag. Daar is eigenlijk heel weinig over bekend. Dus daarom is het ook best wel bijzonder dat er zo zwaar geleund wordt op een bevoegdheid waar we eigenlijk niet van weten wat de gevolgen zijn. Gaan die mensen gewoon weer verder? Dus ben je eigenlijk het probleem aan het verplaatsen? Of belanden ze juist van de regen in de drup? Je moet je voorstellen, nu worden bijvoorbeeld woningen gesloten als er sprake is van hennepteelt. Vaak in een slaapkamer. Ja, mensen die hebben niet voor hun lol een hennepkwekerij naast hun in de slaapkamer. Dus die mensen hebben vaak serieuze financiële problemen. Ja, wat doe je eigenlijk die mensen aan? Als je zo'n woning sluit, hebben zij niet hulp nodig? Is dat nou de reden waarom u zegt, kijk een beetje uit als je gaat kijken naar het uitbreiden van die gemeentewet die burgemeesters dus meer mogelijk geeft om woningen te sluiten? Of ligt daar nog iets anders achter? Ja, deels inderdaad die onduidelijkheid over het effect van sluitingen, maar toch ook wel echt de rol van een burgemeester binnen die criminaliteitsbestrijding. Moet een burgemeester wel zo'n vooraanstaande rol krijgen in de bestrijding van criminaliteit? Kunnen ze dat niet? Nou, de vraag is niet, kunnen ze dat niet? De vraag is, moeten we dat willen? De burgemeester is een handhaver van de openbare orde. Wordt daarnaast gezien als de burgervader. En bestrijding van criminaliteit ligt primair binnen het strafrechtelijke keten. Dus bij politie en justitie. En de burgemeester heeft daar geen rol in. Op het moment dat je zo'n sluitingsbevoegdheid nog verder gaat uitbreiden, veranker je eigenlijk zo'n criminaliteitsbestrijdingsbevoegdheid in de wet. Terwijl dat helemaal niet de rol is van de burgemeester. Ja. Toch, burgemeesters zelf, die zien dat wel zitten. Lammert, onze redactie benaderde zo'n 20 gemeenten over die problematiek hier. En vroeg hoe vaak ze nou woningen sluiten en of ze op die uitbreiding zitten te wachten. Ja, we hebben zowel grote als kleine gemeenten gevraagd. En je ziet dat die sinds 2019 allemaal wel woningen hebben gesloten vanwege drugs inderdaad. De verschillen in het land zijn alleen wel heel erg groot. Zo sloot Tilburg bijvoorbeeld 160 66 drugswoningen in die periode en Zwolle maar 11. Ook werden na beschietingen huizen op slot gegooid, zoals 3 in Almere en 3 in Groningen. In Utrecht waren dat er alleen dit jaar alweer 5. En de burgemeester van Maastricht zegt niet per definitie voor uitbreiding van die wet te zijn. Hij zegt het uitbreiden van de bevoegdheden voor deze doeleinden vraagt nuance en zorgvuldigheid. Maar de meeste burgemeesters denken dat ze het wel nodig hebben. Burgemeester Ab Reinders van de gemeente Stichtse Vecht, de gemeente met 64.000 inwoners, tussen Amsterdam en Utrecht ligt dat, is zo'n burgemeester die voor uitbreiding is. En wij vroegen hem of hij sluiting niet te ver vindt gaan. Ik denk niet dat het per definitie te ver gaat. Het is zeker een ingrijpend middel. Maar het is natuurlijk ook zo dat de aanleiding om dat instrument te gebruiken, dat dat ook nogal een impactvolle geschiedenis is. Namelijk onrust in de buurt, een explosief dat afgaat. Inwoners die ongerust zijn, die vrezen voor hun eigen veiligheid. De mensen die in het huis zelf wonen, die ook vrezen natuurlijk voor hun veiligheid. Dus ja, dat is een hele ingrijpende gebeurtenis, waarbij ook een impactvol instrument dan helaas noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de gemoederen ook weer kunnen bedaren. Michelle Bruin van de Universiteit Groningen. Ab Reinders was dat, van de gemeente Stichtse Vecht. Profileren burgemeesters zich te veel als crimefighters? Wat denk ik in het stuk naar voren komt, is wel echt een tweedeling. Dus je ziet wel echt dat er bepaalde burgemeesters zijn die zeggen, ik wil deze rol niet. En er zijn ook heel veel burgemeesters die zeggen juist, ik wil die rol wel. Sterker nog, die hoort bij mijn functie als burgervader. Daar hoort ook deze criminaliteitsbestrijdingsrol bij. En die burgemeesters, die profileren zichzelf inderdaad wel echt als zo'n crimefighter, als zo'n ja, beetje traditionele Amerikaanse sheriff. Ja, maar maken zich daarmee ook kwetsbaar. En misschien ook andere Zeker. Mensen bij de gemeente? Zeker, ja dat is wel echt een probleem. Je ziet natuurlijk wel echt een toenemende dreiging richting burgemeesters. De vraag is of je dat inderdaad zijn. Is een burgemeester daar wel voor ingericht? Hetzelfde geldt voor het gemeentehuis, voor de gemeenteambtenaren. Ja. Allemaal dingen om mee te geven aan de Eerste Kamer als die zich daarover buigt. Ik dank u wel. Michelle Bruin was dat van de Rijksuniversiteit Groningen. Kijk in Parijs. Bij de halve finale voor de vrouwen Roland Garros. Mugova won de eerste set van Sabalenka. Jan Roos, hoe gaat het nu in de tweede? Nou, ze kwam meteen met 2-0 voor. Had een break op die service van Sabalenka. Maar Sabalenka brak weer terug. Hield haar eigen opslag. En het werd 2-2, maar nu 3-2. Mugova, die net de service game binnenhaalde. Niveau gaat wat omhoog. Servicepercentage van beide speelsters. Eerste servicepercentage is wat beter. En Sabalenka nu op 30-0. Bij die 3-2 achterstand in de tweede set en de eerste set. Dus ook voor Mugova, de Tsjechische. Feit of fictie? Over Lammert, de vernietiging van die Kachovka-stuwdam in Oekraïne. Ja, dat heeft een enorme schade veroorzaakt. Ook aan het milieu. Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van Oekraïne zegt op Twitter dat dit de ergste milieuramp in Europa sinds de ramp in Tsjernobyl is. Nou, dat is nogal wat. Inderdaad. Ja, absoluut. Ja. Zelensky die hield het iets milder door te zeggen dat dit de grootste door de mens veroorzaakte milieuramp in Europa sinds decennia is. Maar goed, deze staatssecretaris gaat dus nog een stapje verder. Nou, dan gaan we rampen vergelijken. Wat voor milieurampen zie je dan tegenwoordig vaker in Europa? Ja, dat vroegen we aan voormalig hoogleraar rampenstudies George Frerks. We hebben natuurlijk in Europa, vooral in Zuid-Europa, veel te maken met bosbranden. En waar natuurlijk ook aanzienlijke oppervlaktes, tienduizenden hectares, vele vierkante kilometers aan verloren gaan. In Centraal- en Midden-Europa hebben we last van overstromingen. Maar in ieder geval is het wel zo dat ook in Europa de laatste jaren een enorme toename van dit soort natuurrampen plaatsvindt. In 2021 was het, toen kreeg ook Duitsland te maken met enorme overstromingen, toch? Ja, dat klopt. En we vroegen aan Frerks hoeveel schade die overstromingen hebben gebracht. Die waren ook heel ernstig, zeker als je kijkt naar de omvang van de schade. Dat is natuurlijk een lastig criterium, want in rijke landen is de schade altijd veel meer dan in armere landen. Maar dat was natuurlijk een aanzienlijke ramp, ook met 220 doden. Ja, we vroegen aan Eddie Moors, rector bij het Delft Institute for Water Education, in hoeverre je die overstroming nu kunt vergelijken met deze in Oekraïne. Het is in die zin qua soort overstroming slecht vergelijkbaar. Maar als je kijkt naar de impact dat het heeft op de mensen, denk ik dat je dat wel weer kan vergelijken. En dan gaat het om schade aan huizen en eigendommen, maar ook aan mensen die eigenlijk niet voorbereid waren en zich niet bewust waren dat zoiets kon gebeuren. Ja, er gaat door deze overstroming volgens de Oekraïense ministeries van Landbouw en Milieubescherming vooral veel natuur verloren. Maar liefst 55.000 hectare bos is overstroomd. Een beschermd natuurgebied van 80.000 hectare dreigt voorgoed te verdwijnen. En daar zitten veel bedreigde diersoorten en ook plantensoorten. Maar ook 10.000 hectare landbouwgrond komt daar onder water te staan. En wat de gevolgen zijn van die overstroomde landbouw, vertelt Eddie Moors. Op het moment dat je het over akkerbouw hebt, dan zal dat in de meeste gevallen toch wel binnen een paar dagen weg moeten zijn, wil je de oogst niet gaan aantasten. Dat kan betekenen dat je wel een lagere oogst gaat krijgen, maar gaat dat langer duren dan een week, dan heb je kans dat je je hele oogst gaat verliezen. Ja, het lijkt er toch wel op dat het water niet binnen een week weg is. Het waterpeil is in de regio al 2 meter gestegen en dat zal naar verwachting nog wel even toenemen. Gaan we even terug naar die tweet van die staatssecretaris daar van Oekraïne. Is de stuwdamramp de grootste Europese milieuramp sinds Tsjernobyl? Ja, we hebben het gevraagd aan George Frerks. Ik vind dat moeilijk om zo 1, 2, 3 te zeggen. Daar missen we eigenlijk de informatie van. Het is een hele ernstige ramp, dat is zonder meer juist. Maar dat hangt wel af van hoe meet je precies de milieuschade. En dat is een lastig criterium. Kijk, de gebruikelijke criteria voor de ernst van rampen is schade, aantal slachtoffers, aantal getroffenen. En het milieueffect, dat is denk ik ook iets wat je pas op langere termijn exact kunt vaststellen. Ja, de overstroming in Zuid-Oekraïne heeft dus enorme gevolgen voor de natuur, maar zowel George Frerks als Eddie Moors kunnen niet zeggen of het nou de grootste milieuramp is sinds Tsjernobyl. Dat heeft namelijk te maken met het feit dat het nog niet in te schatten is wat de schade precies is in deze regio. Dus vooralsnog is het fictie. Maar het is wel heel erg. Dat sowieso. Ja, zeker. Erwin Arts, hoe is het met het verkeer nu? Ja, het gaat eigenlijk niet zo goed. Het is een hele drukke spits. Bij Amsterdam is het druk. Bij Rotterdam ook. Er was een ongeluk gebeurd met 4 auto's op de A13. Daarna richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Kleinpolderplein. 12 kilometer file. Het goede nieuws is dan dat de weg weer vrij is. Maar de vertraging is nog wel meer dan een half uur. Dus omrijden via de A4. Vandaag meldt het CBS dat meer Nederlanders zich zorgen maken over hun financiële toekomst. 3 op de 10 volwassenen ziet de komende tijd somber in. En tegen die achtergrond debatteert de Tweede Kamer vandaag over de voorjaarsnota, die ook een zorgelijke toon heeft. Inflatie, stijgende rente, oorlog leidt tot de eerste bezuinigingen in jaren tenminste. Dat wil het kabinet. Volgens de oppositie kun je in plaats van bezuinigen ook grote bedrijven meer belasting laten betalen. Politiek commentator Joost Vullings die volgt dat debat met minister Kaag van Financiën. Dag Joost. Ja, goedemiddag. Zo. Ja, bezuinigingen. Terwijl toch veel mensen, horen we ook vandaag weer via het CBS, veel mensen met moeite rondkomen. Het Rode Kruis moet voedselpakketten uitdelen. De overheid moet mensen helpen met de energietoeslag. Dat ligt denk ik toch allemaal wel heel gevoelig in de Kamer. Ja, ligt buitengewoon gevoelig. Uiteraard melden de linkse partijen zich aan de interruptiemicrofoon. SP, Partij van de Arbeid GroenLinks, maar ook de PVV en BBB maken zich daar allemaal grote zorgen om. We willen dat het kabinet daar zetten op maakt. Mm-hmm. En er wordt ook heel veel over het woord grijflatie gedebatteerd. Vindt het kabinet, vindt minister Kaag dat er sprake is van grijflatie, dat grote bedrijven eigenlijk misbruik maken van de inflatie om hun winstmarge wat op te krikken? Nou ja, daar gaat de minister eigenlijk niet in mee, zegt dat het veel genuanceerder ligt. Dus dat leidt wel tot stekelige debatten tussen de linkerflank van de Tweede Kamer en minister Kaag. Ja, laten we eerst naar die bezuinigingen kijken. Want waar wil het kabinet op bezuinigen? Nou, over het algemeen kan je zeggen dat het kabinet geprobeerd heeft niet te bezuinigen. Het is een beetje een ducttape-begroting geworden. Ook, we proberen eigenlijk alle moeilijke keuzes te ontwijken. En dus dan pak je de kaasschaaf. En dan wordt dan door de oppositie in de wandelgang ook wel gezegd de kaasschaaf. Woordspelingen zijn altijd dichtbij hier in Den Haag. En dan zie je dus dat ontwikkelingssamenwerking daar is voor gekozen. Maar dat is eigenlijk een vaste afspraak dat als er extra geld nodig is voor de asielinstroom, dat het afgaat van het budget van ontwikkelingssamenwerking. Er is ook de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaat sneuvelen. Nou, dat is een belastingvoordeel voor werkende ouders. Daarover is in de coalitie nog niet het laatste woord gesproken. Want D66 en ChristenUnie willen eigenlijk dat die blijft. Dus daar moet nog iets voor worden gevonden. Kinderopvang nog niet gratis is. Nee, precies. Ja. En de huurtoeslag, daar wordt wat op bezuinigd. Nou, dat zijn toch wel bijzondere bezuinigingen in tijden van toenemende armoede. Maar het kabinet zegt, we hebben er eigenlijk alles aan gedaan om eigenlijk zo min mogelijk de bezuinigingen te laten neerslaan bij mensen die het geld nodig hebben. Maar uiteindelijk wordt het wel bezuinigd. Ontwikkelingssamenwerking, huurtoeslag, dat zijn toch juist de mensen die geld nodig hebben? Ja, nee, dat is zo. Maar het kabinet zegt, het had erger gekund. En we hebben heel erg ons best gedaan om een balans te vinden. En het kabinet en coalitie vinden dat het een goede balans is. Alhoel zegt natuurlijk wel, D66 het vooral, maar ook de rest van de oppositie, we gaan nog in augustus. Als het kabinet terugkomt van vakantie, dan gaan ze altijd aan de andere helft, zeg maar, van Prinsjesdag voorbereiden. Dan kijken ze altijd naar de koopkrachtplaatjes. Ja, en dan heeft D66 wel gezegd van, we willen dat de armoede gaat afnemen. Nou, dat is wat ze nu zeggen, moet natuurlijk nog maar blijken. Maar goed, het zal altijd minder afnemen dan bijvoorbeeld de linkse oppositie wil. Mm-hmm. Zeg, die kaasschaafmethode waar je het net over hebt, is natuurlijk ook om binnen de coalitie een beetje de geit en de kool te sparen. Neem ik aan, maar over wat voor bedragen gaat dat? Hoe groot wordt er alles bij elkaar bezuinigd? Nou, het is dit jaar voor ongeveer 3 miljard euro. Het echte probleem dient zich aan na deze kabinetsperiode. Ze hebben het zo gedaan dat het begrotingstekort, waarop gestuurd wordt, die bekende 3%, daar blijft Nederland net binnen deze kabinetsperiode. Maar na deze kabinetsperiode, bij ongewijzigd beleid, zoals het dan heet, dan gaat het boven de 3% komen. Ja, en dan hoor je toch de VVD zeggen, ja, dan heb je toch echt wel bezuinigingen van 10 à 20 miljard euro nodig. En dan wordt er gezegd, ja, dat is een opdracht voor alle verkiezingsprogramma's, commissies. Want de volgende kabinetsperiode wordt dus niet meer enorm veel geld uitgeven als deze periode. De omslag moet weer worden gemaakt naar bezuinigen. Ja, en dat vraagt om scherpe keuzes. Ja, ja, maar dat wordt dus weer vooruitgeschoven. Kun je niet handiger dan nu al wat gaan doen. Maar ja, oké. Okay. Wat vindt de oppositie hier allemaal van? Nou ja, de oppositie, je hebt natuurlijk ook links en rechts is verdeeld. We vinden natuurlijk allemaal dat het kabinet verkeerde keuzes maakt. Maar bij rechts wordt natuurlijk heel erg gewezen naar van, is zo'n groot klimaatfonds nou nodig? Zo'n stikstoffonds? Minder uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking. Dat zijn de punten waar rechts op inzet. Maar ja, links zit natuurlijk heel erg op die armoede. En al met al klinkt links en rechts bij elkaar als volgt. Veel Nederlanders hebben het momenteel bijzonder lastig. En aan het einde van het geld is er nog een stukje maand over. Terwijl ook steeds meer middeninkomens bij de schuldhulpverlening aankloppen, geeft het kabinet een duizelingwekkend bedrag van bijna 14 miljard uit in bijna 4 tijd aan asielopvang. Werken moet lonen is een holle retoriek geworden naar bezit moet lonen, wat de realiteit is. Het is niet de duivel die op de grootste hoop schrijdt, maar de fiscus. Het is niet uit te leggen in een tijd als deze, als je de armoedecijfers ziet onder kinderen, dat de winsten van bedrijven zo enorm toenemen, en als ze daar niet zelf in matigen, dan moet de overheid daar maar op ingrijpen. Ja, en dan kom je uit bij de klassieke links-rechts discussie, waarbij rechts, zowel in het kabinet als de rechtsoppositie, zegt, als we geld moeten zoeken, dan moeten we bezuinigen. En links zegt, nee, we moeten gewoon de belastingen voor hele rijke mensen en grote bedrijven verhogen. Ja, want gebeurt daar eigenlijk dan iets mee in deze begroting met die grote bedrijven? Of helemaal niks? Worden die ongemoeid gelaten? Nou, ik hoorde Steven van Wijnberg zeggen dat er 100 miljoen extra voor energiebelasting is voor bedrijven. Maar de keuze die links zou maken, die wordt niet gemaakt, nee. Nee. Maar Joost, dit is nu in de Tweede Kamer. Intussen is er een hele andere werkelijkheid in de Eerste Kamer. Op dit moment, in hoeverre speelt dit nu allemaal mee tijdens dit debat? Proef je dat? Ja, totaal. Ja? Dit is wel een spannende beweging gaande, hoor. Kijk, het kabinet heeft gezegd, dit is de voorjaarsnota. Die hebben gezegd, we willen voortaan in de begrotingssystematiek, want dan neem je dus nu besluiten en in augustus als ze terugkomen van vakantie. Dit kabinet heeft zelf gezegd, we moeten meer belangrijke besluiten nemen in het voorjaar. Niet altijd alleen nog in augustus te laatst nog ook heel veel besluiten over de begroting. En dat doet het kabinet niet. Alles wat te maken heeft met inkomsten, dus voor mensen, wat te maken heeft met armoedebestrijding, schuiven ze allemaal door naar augustus. Nou, daar worden ze op gewezen. Hey, dat is niet de afspraken zoals jullie die zelf hebben gemaakt. En nu eist Partij van de Arbeid, GroenLinks, die zeggen, wij willen voor de zomer een plan hoe die armoede wordt aangepakt. We willen een pakket aan maatregelen hebben. Maar het opvallende is, dat wordt gesteund door Caroline van der Plas van BBB. Dus het idee is van, nee, je kan uiteindelijk gaan kiezen. Nee, die trekken samen op en eisen dus actie van het kabinet. En als het kabinet niet in actie schiet, dreigen ze op dit moment, gaat dat gevolgen hebben in het najaar, want dan komen alle begrotingen in stemming, in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer. En dan dreigen ze dus dingen te gaan blokkeren. Dus die nieuwe werkelijkheid van het kabinet kan kiezen tussen een linker of een rechterblok, dat zegt Caroline van der Plastic wel eens, ik ben niet altijd rechts. En dat zit op sociale zaken. Heeft ze echt wel linkse kanten, die partij? Dus als die samen gaan optrekken, ontstaat er wel een probleem voor het kabinet. Ja, en daar hadden ze misschien van tevoren ook niet over nagedacht, dat dat ook nog kan gebeuren. Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel de nacht. Wat ze dan altijd zeggen is van, nou ja, ik zie partijen geen begroting wegstemmen. Want over het algemeen zitten in begroting, dan wil je er iets bij hebben of je wil er iets uit hebben. Maar er is een begroting vaak ook heel vaak dingen waarvan dan de coalitie denkt in het kabinet, nou, dat gaan ze echt niet wegstemmen. Dus dat is wel een beetje armpje drukken, maar het kan wel problematisch worden. Want het valt mij wel op dat GroenLinks Partij van de Arbeid en Caroline van der Plas, die werken waar het kan samen. En die op stikstof zitten ze, kijken ze heel anders tegen de wereld aan. Maar als ze kunnen samenwerken, doen ze dat. En dat is wel een probleem voor het kabinet en coalitie. Mm-hmm. Zeker. En het gaat dan ook van, kan er voor de zomer al wat gebeuren, of wordt het allemaal naar augustus geschoven, richting Prinsjesdag? Kaag zegt, het kan niet anders. Ja. Het is allemaal moeilijk, ingewikkeld, dingen uitzoeken. We gaan het echt doen, we zien de problemen. Maar nu snel hals over kop, dat gaat niet. Geef ons de tijd. En in augustus komen we met maatregelen. Joost Vullings, dankjewel. Joost was dat vanuit Den Haag. Kijken nog even bij Jan Roefs naar de halve finale voor de vrouwen op Roland Garros. Hoe gaat het nu? Ja, Mugova, Sabalenka, eerste set dus voor Mugova, de Tsjechische. 7-6, nu 4-4 in die tweede set. Breaks over en weer. Zojuist een break voor de Tsjechische, net weer voor de Wit-Russische. En nu 15-0 in de service game van Mugova. Het is warm in Parijs op het court Philippe Chatrier. Wedstrijd dus nog niet gelopen. Spannend in die tweede set. 4-4, maar de eerste voor Mugova. Dankjewel, Jan Roefs. Goed, bijna het einde van deze één vandaag. Wat is er nog langer? Ik heb een buitenkantje voor mensen met te veel geld. Want Rod Stewart heeft zijn huis in Los Angeles te koop gezet. Kost $20 miljoen, maar dan heb je ook wat. Het optrekje voor meer dan 3000 vierkante meter. Heeft een enorme tuin met uiteraard ook een zwembad. Eentje? Ja, maar een heel groot zwembad, hoor. Ja, en de 78-jarige Rotte die kocht het in 1991 voor veel minder. Hij woont er ook al een tijdje niet meer. Getuig het feit dat hij voor $85.000... zijn modelspoorbaan van 37 meter met treinen en alles erbij naar zijn huis in Engeland heeft laten verschepen. Dus die krijg je er voor die 70 miljoen dan weer niet bij. Oké, goed. Nou, dankjewel. Dat was het. Kwart over zes, onze televisieuitzending op NPO 1. Online zijn we er op 1vandaag.nl. En hier op de radio zometeen Marco Geitenbeek met Nieuws & Co. Hele fijne middag nog. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Psycholoog Ab Dijksterhuis schreef het boek Vader over hoe een gebeurtenis het gezinsleven voor altijd verstoort. Merkte ik dat ik door allerlei spullen te onderzoeken langzamerhand mijn vader leer kennen. Russen en Belarussen mogen meedoen aan de grote tennistoernooien. Maar handen worden er niet geschud. Hoe verhouden sport en politiek zich tot elkaar? Ook doordat de sport een speelbal is in een geopolitiek speelveld. Kees Boonman schijnt zijn licht over de politieke week. Dan zit je bij de oppositie en dan kan je van alles iets anders vinden. En Jeroen Vullings bespreekt de boeken. En daar gaat het boek werkelijk leven, dan wordt het memoires. Max Nieuwsweekend, zaterdagochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. Zet Gelbeheer met Nel. Hi, sorry, met Stefan. Ik ben met mijn klas op pad, maar er blijft maar iets in mijn hoofd hangen. Een potje vet? Nee, een potje voor later. Mijn pensioen is natuurlijk ook geen vetpot. Heeft u gedacht aan beleggen of sparen? Of allebei? Dat kan al met een klein bedrag. Oh, dat klinkt als muziek in de oren. Stel, je hebt vragen over een potje opbouwen voor later. Ook dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Begin met beleggen bij Centraal Beheer en krijg tot €125 cadeau. Kijk online voor de voorwaarden. Sparen en beleggen verschillen. Beleggen brengt kosten en risico's met zich mee. Uw geld kan minder waard worden. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vego. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe restaurantdeals om je vingers bij af te likken. Ga naar socialdeal.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs.